फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल्ली ये बताना। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल्ली ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिल मिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे दिल तू गाए जा। दुनिया को है साना, ऐ मेरे दिल तू।